Bismillahirrahmanirrahim. Alam neşrah leke sadrak ve vada'na anke vizrak ellezî enkaza zahrak ve rafa'na leke zikrak fe inne ma'al usri yusra. İnne ma'al usri yusra. Fa'iza faragta fansab. Ve ila rabbika farghab.